कारण नहीं है कि भगवान तरफ लगे हुए आप बताती है, ये नियम नहीं है। आप तो आने वाली थी, आपने पहले भजन कर लिया तो आ गई, नहीं करते तो आ जाती। वो तो खुद आती है अवश्य में भूत कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुगतं क्षीयते कर्म कल्प कोश सते रवि। आने वाली तो बात आ गई। स्वामी जी गाय के विषय में बताने की कृपा, गौ के विषय में जैसे महाराज जी की पुस्तक लेख भी निकले है। मातृभाव है, माँ की बात सुनने में अच्छी लगती सबको, सबको अपनी माँ की बात अच्छी लगती है। सबसे बढ़िया माँ लगती है, प्यारी लगती है, माँ अच्छी लगती है। गौ माता से सब तरह का लाभ होता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष चार पुरुषार्थ है। मनुष्य की चार इच्छाएं होती है, धन की इच्छा होती है, धर्म करने की इच्छा होती है, एक कामना पूर्ति चाहता है और मुक्ति चाहता है। ये चार चीजें चाहना में आती है। मनुष्य मात्र चार से बाहर नहीं है। किसी के धन की मुख्य इच्छा होती है, किसी के सुख भोगने की इच्छा जाने होती है, किसी धर्म अनुष्ठान करने की इच्छा होती है, किसी के न होने सबके बाद छोड़ मोक्ष की इच्छा होती है। तो चार तरह की इच्छाएं होती है। गौ की सेवा से चारों ही पुरुषार्थ सिद्ध होते। गाय का अच्छे तरह से पालन किया जाए और गाय के गोमूत्र से, गोबर से, गोदूध से अगर अपना हित किया जाए तो बहुत बड़ा हित होगा। गौवा पालन की जाए केवल धन के लिए तो पहले तो कुछ खर्च लगता है और लगेगा, परंतु दो चार पीढ़ी गौवा के हो जाने के बाद बहुत धन पैदा होगा। लग जाए कुछ तरह से गायों का और जमीन का घनिष्ठ संबंध है। जमीन से गाय पुष्ट होती है, गायों से जमीन पुष्ट होती है, एक एक को मदद करने वाली चीज है। और जमीन से संपूर्ण चीजें पैदा होती है और गाय से सब उपयोगी वस्तुएं मिलती है। तो गौ पालन करने वाले भाइयों को चाहिए कि वे खेती करे, जंगल में रहे, तब स्वयं गौ का पालन होगा और गौ के दर्शन होंगे, गौ की सेवा होगी और आप निरोग होंगे, हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे, सब तरह से आपके लाभ होगा। तो उससे धन की पैदाइश होगी। खेती में पैदा होती है, ये जितनी जो पैदा होती है वो खेतों से होती है। ये जो पैसे को बढ़िया समझते हैं, पैसा उतना बढ़िया नहीं है जितनी वस्तु बढ़िया है। पैसा स्वयं काम नहीं आता है, वस्तु स्वयं काम आती है। और जो पैदा होती है वो जमीन से पैदा होती है। आप समझते हैं दुकान से पैदा होती है, दुकान से पैदा नहीं होती है, विनिमय होता है, चीजों का लेना देना होता है, व्यापार होता है और वस्तुओं का यातायात होने से हम नफा कमाते हैं। परंतु चीज पैदा खेती से होती है। मनुष्य के लिए आवश्यक क्या है, खास आवश्यकता है मनुष्य के लिए अन्न, जल, वस्त्र और मकान, ये चार विशेष आवश्यक है। अन्न जल के बिना हम जी नहीं सकते, इतनी उपयोगी चीज है। इन दो की तो आवश्यकता है ही, और दूसरी आवश्यकता हम स्वयं पैदा कर देते हैं, नहीं तो जीने के लिए दो चीज है खास, अन्न और जल। अनेक चीजों का सेवन करना है, खाना है, ये शरीर को और अपने आप को प्रतंत्र करना है। कई तरह के व्यसन करके हम पराधीन हो जाते हैं, चाय है, कोकोन है, काफी है आदि पीने से प्रतंत्र होते हैं। ऐसे भी नीचे कई व्यसन है, शिल्प है, भांग है, चरस है, अधिक सेवन करे, इससे भी बहुत नीचे मदिरा आदि है, इससे बहुत नुकसान होता है। तो इन चीजों के सेवन करने की आवश्यकता नहीं है, और अन्न जल की जरूर आवश्यकता है। बात तो ऐसी मन में आती है कि कम से कम हमारी आवश्यकता हो, आवश्यकता अधिक पैदा कर लेना है, वो परतंत्र होना है। हमारी जितनी आवश्यकता पैदा कर लेंगे वो हम पराधीन हो जाएंगे। इस बात की तरफ ख्याल कम करते हैं भाई बहन। बीड़ी सिगरेट तमाकू भांग चरस कुकर चाय और पान सुपारी आदि जितना जितना व्यसन अधिक करेंगे उतने उतना हमारा जीवन प्रतंत्र हो जाएगा, उसके बिना हम रह नहीं सकेंगे। और अन्न और जल के बिना हम नहीं जी सकते, और अन्न जल से जी सकते हैं। किसी तरह का व्यसन न करें और अन्न जल से ही काम चलावे तो हम जी सकते हैं। तो इनमें भी अन्न की मुख्यता है, जल तो मिल जाता है। राजस्थान में तो जल भी बैलों से मिलता है, अन्न भी बैलों से मिलता है, कपड़ा भी बैल से मिलता है। तो कपड़ा और अन्न तो यहाँ मिलता ही है, पर पानी यहाँ सस्ता है, नजीक मिलता है और सब जगह मिल सकता है। पर अन्न तो बिना खेती के नहीं मिलता, और खेती में प्राय बैलों का प्रयोग होता है, वो बढ़िया होता है। आज कलों के द्वारा खेती होती है, ये खेती ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि जमीन में जो चीज है वो उतनी है जितनी उसमें मौजूद है। वो खर्च करते करते जब खर्च हो जाएगी तो फिर क्या करोगे? ट्रैक्टर चलते हैं तो जब तक तेल है तभी तक चलते हैं, और तेल बहुत खर्च हो रहा है, और तेल खुद जमीन में से ये खसक रहा है। जिन देशों में तेल है मुसलमानों देशों में, वहां से तेल इधर आ रहा है, तो वो तेल वहां पर उतना नहीं रहेगा, और है तो उतना ही तेल है। तो तिला से आदि तेल पैदा करते हैं, वह तेल तो है जमीन में, वही तेल है, तो खर्च होने से बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी एक बात याद आ गई, ये लोग जो परिवार नियोजन करते हैं और कहते हैं कि ज्यादा जनता बढ़ जाएगी तो अन्न नहीं मिलेगा, जमीन नहीं मिलेगी, बिल्कुल झूठी है। सारा एक सर्वांश भी झूठी है। जब जनता अपने कम थी तब गेहूं बाहर से आते थे, ये हमारी देखी हुई बात है, आपसे कुछ छिपी हुई बात नहीं है। और जनता अधिक बढ़े तो हमारा अनाज यहाँ से बाहर जाता है, बढ़िया बढ़िया चावल है, बढ़िया बढ़िया गेहूं, बढ़िया बढ़िया चीजें, बढ़िया बढ़िया फल, आम आदि फल साथ अधिक यहाँ से विदेशों में जाता है। तो जनता बढ़ने से आमद बढ़ी है, अनाज बढ़ा है, तो जनता बढ़ने से और अनाज बढ़ेगा। क्यों? खेती करने वाले होंगे तब ना अनाज पैदा होगा, खेती करने वाले ही नहीं हो तो कैसे होगा? तो खेती के साधन बैल और मनुष्य है, मनुष्य करते हैं, बैलों से खेती करते हैं। अब बैलों को ही नष्ट करते लग गए, गऊओं को ही नष्ट करते, बैल कहाँ से पैदा होंगे? और बैल नहीं पैदा होंगे तो खेती कहाँ से करेंगे? आपका देश कृषि प्रधान है, ऐसे है धर्म प्रधान, व्यवहार में ऊपर तो है खेती की प्रधानता, और भीतर है धर्म की प्रधानता और परमात्मा आस्तिकता। ये और देशों में नहीं है। विदेश से आए हुए सज्जन से मेरी बातें हुई है, यहाँ वो घूमा तो मैंने उससे पूछा, आपने हिंदुस्तान में क्या देखा? कि इसमें आस्तिकता विशेष देखी, एक ईश्वर पर एक विश्वास एक भरोसा है, ये हमारे उन देशों में नहीं है। तो ईश्वर है, एक परमात्मा है, वो किसी रूप से मानते हैं, नाम में भी भेद है, ईश्वर के स्वरूप में भी भेद है, कोई साकार मानता है, कोई निराकार मानता है, कोई सगुण मानता है, कोई निर्गुण मानता है, कोई दो भुजा मानता है, कोई चार भुजा मानता है, कोई सात भुजा मानते हैं, इनमें अलग अलग मत भेद है संप्रदायों के, परंतु एक ईश्वर की आस्तिकता है। तो ईश्वर की तो आस्तिकता और धर्म का पालन, ये खास हमारी चीज है। तो ये आस्तिकता धर्म का पालन हमारे खान पान शुद्ध होने से होता है। यादृशम भक्षियेत चारणम बुद्धिर्भवितादृशी, दीपक स्थिमर वर्षाती कर्जन से प्रसूयते। तो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसी बोले पानी, पानी जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। तो अन्न और जल के ऊपर हमारा भाव रहता है, तो यहाँ हमारे अच्छा अन्न मिलेगा तो भाव बुद्धि अच्छी होगी। वो अच्छा अन्न गायों के गोबर की खाद से मिलता है। हैदराबाद आदि में जाने का काम बड़ा, तो वहाँ अंगूर की खेती बहुत होती है। तो अंगूर खेती करने वाले कहने लगे कि विदेशी विदेशी खाद होता है या भी खाद होता है, उससे भी फल लगते हैं अच्छे, परंतु जितने गोबर से बनते हैं उतने नहीं। उन्होंने कहा गोबर और पानी मिला करके और अंगूरों के खाद दी जाए तो इतने तो गुस्से, बड़े बड़े गुस्से आते अंगूरों के। उन्होंने कहा हमने देखा है उतना किसी खाद से नहीं आता, तो गोबर की खाद से आता है। अरे गोबर अभी गए चले जाएंगे तो गोबर कहाँ से मिलेगा? अरे विदेशी लोग गोबर ले जाते हैं यहाँ नहीं, बम्बई में हमने सुना है रुपया दो रुपया किलो यहाँ से खरीदते हैं, गोबर ले जा रहे हैं। सरकार मंगा रही है बाहर से खाद, जो रुपये ज्यादा लगते हैं और वो खाद दी जाए, तीन वर्ष में जमीन खराब हो जाती है, वो उत्पन्न नहीं करती। और गाया जहाँ बैठती है, गाया रहती है, वहाँ के खेत सौ सौ वर्ष की झाड़ी खेतों में रहते हैं। राजस्थान में वो खेत में घर होता है उसको ढाणी कहते हैं, ढाणी तो खेत होता है वो, तो सौ सौ वर्षों तक उसी खेत को ही बोते रहते, राज्य पैदा होता रहता है। कान के गाया बैठती रहती है, गोमूत्र और गोबर मिलता रहता है, तो जमीन पुष्ट होती रहती है, वो खराब नहीं होती, खेती खराब नहीं होती। एक बात विशेषता मैंने देखी है, मारवाड़ में जहाँ गायों की विशेषता थी और भेड़ बकरी थी, वहाँ पर बहुत ज्यादा खेती होती थी। खेती का जमीन है वो जमीन बुरू बैसी ऐसी थी। बंगाल में हम घूमे फिरे देखा है जो छोटे छोटे खेत है, और खेत में देखा जाए तो वे खेत नीचे चले गए हैं, मानो जमीन इतनी इतनी पास ऊंची रहेगी खेत नीचे हो गए। उनमें खाद मिलती है, उनसे खाद के सिवाय मिट्टी से पैदा होता है अनाज। ये जो अनाज पैदा होता है ना, ये पृथ्वी से पैदा होता है। हमारा जो शरीर है ये पृथ्वी प्रधान है, इसमें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांचों तत्व होते हुए भी प्रधानता पृथ्वी की है। इस वास्ते ये शरीर पार्थिव कहलाते हैं, पृथ्वी के। तो पृथ्वी से पैदा होता है अनाज, तो अनाज का इनका खास घनिष्ठ संबंध है शरीर का। तो अनाज पैदा होता है तो वो अनाज काय से होता है? अनाज मिट्टी से होता है और खाद से होता है। आपको परीक्षा करना हो तो बड़ा पात्र लेकर के पत्रा लोहे का, और उसमें मिट्टी खाद मिलाकर, और उसको पहले वो तोल लो, मिट्टी कितनी है, खाद कितना है, सब मिलाकर कितना तोल हुआ, वो तोल मिलाकर आप रख लो और फैला कर उसमें गेहूं बो दो और जल देते रहो। अच्छी तरह से मिट्टी भी बहुत हो, खाद भी अच्छा हो और जल भी दिया जाए और घाम में रखा जाए। ये घाम से वृक्षों को, खेती को बड़ी पुष्टि मिलती है। छाया में अनाज इतना बढ़िया नहीं होता, छाया में प्रसन्न होने वाली चाय होती है, उस चाय में छाया चाहिए, छाया नहीं हो तो चाय बढ़िया नहीं होती। तो चाय के खेतों में वृक्ष लगाने पड़ते हैं, वृक्ष में छाया करनी पड़ती है, और अनाज की खेती उसमें छाया नहीं हो तो अच्छा होता है। हवा चलती है और खाद मिलती है और पानी मिलता है और घाम मिलता है, उनसे खेती बढ़िया होती है। घाम तेजी से तपता है, उससे खेती ठीक होती है। वर्षा वर्ष या वर्षा वर्ष करके और हवा बंद हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में जमीन में से खेती बहुत बढ़िया निकलती है। हवा ठंडी चलने लगे, ऊपर वर्षा न और बदल हो जाए तो खेती पर बने नहीं है, तो घाम आदि से खेती पैदा होती है। तो वो जो मैंने कहा एक करके खेती, उसे गेहूं बो दो, वे गेहूं हो जाए बड़े बड़े, फिर उनके होंगे गेहूं निकाल दिए जाए, तो गेहूं निकाल नहीं जाते, जितने गेहूं और गेहूं की जो बिचारी होती है उसका जो ये पंदू रहता है, डंडा होते हैं, उसके जो वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों को और गेहूं को और जमीन को तोल कर देखो तो जितने वृक्ष हो गए, जितने गेहूं हो गए, उतनी जमीन कहाँ रह जाएगी? मानो उतनी मिट्टी घट जाएगी, खाद और मिट्टी के तोला वो कम हो जाएगा, गेहूं ज्यादा हो जाएगा। तात्पर्य क्या निकला? वो मिट्टी ही गेहूं बनते हैं, वो खाद ही गेहूं बनते हैं, ये गेहूं बनकर ही उग जाते हैं। गेहूं और गेहूं के जो घास होता है वो सब मिलाकर रह जाए, वो इधर मिट्टी तो कम हो जाएगी और वो ज्यादा हो जाएगी, सब मिलकर के मिट्टी वालों का तोल हो जाएगा। तोल करके आप देख लो तो वो मिट्टी से ही पैदा होती है। तो गेहूं निकाल नहीं जाते, जितने गेहूं और गेहूं की जो बिचाली होती है, उसका जो ये पशु रहता है, बिंडल होते हैं, उसके जो वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों को और गेहूं को और जमीन को तोल कर देखो तो जितने वृक्ष हो गए, जितने गेहूं हो गए, उतनी जमीन कहाँ रह जाएगी? मानो उतनी मिट्टी घट जाएगी, खाद और मिट्टी के तोला वो कम हो जाएगा, गेहूं ज्यादा हो जाएगा। तात्पर्य क्या निकला? वो मिट्टी ही गेहूं बनते हैं, वो खाद ही गेहूं बनते हैं, तो गेहूं बनकर भी उग जाते हैं। गेहूं और गेहूं के जो घास होता है वो सब मिलाकर रह जाए, वो इधर मिट्टी तो कम हो जाएगी और वो ज्यादा हो जाएगी, सब मिलकर के मिट्टी वालों का तोल हो जाएगा। तोल करके आप देख लो तो वो मिट्टी से ही पैदा होती है। तो वो जो खेती होती है वो खेती बैलों से होती है, तो बैलों से तो बीज बोए जाते हैं और गायों से, गोमूत्र से, गोबर से उनको पुष्टि मिलती है, खेती जितनी होती बढ़िया होती है। और गोबर से बनी हुई खाद का अन्न बड़ा सात्विक होता है, और गायें भी हमारी देश की है, उन गायों का गोबर बढ़िया होता है, उनका घी बढ़िया होता है, उनका दूध बढ़िया होता है। विदेशी गाय है वे खाती बहुत है और दूध भी विशेष देती है, पर घी नहीं होता है और उनमें तामसी स्वभाव ज्यादा होता है, अधिक खाती है और गुस्सा अधिक होता है उसमें। गाय हमारी होती है देश की, वो सौम्य होती है, उसका दूध सौम्य होता है, उसका घी उसका बढ़िया होता है, ऐसा घी उसमें होता भी कम है, दूध तो अधिक मात्रा में होता है परंतु घी कम मात्रा में होता है और उनमें घी ज्यादा मात्रा में होता है। गाय अच्छी अच्छी जिनके पाव पाव घी आ जाता है, रोजाना पाव घी अच्छी गाय के पैदा हो जाता है और इनमें बहुत ज्यादा कई शेर दूध होता है, घी उसमें नहीं निकलता, उसमें सार कम होता है और प्रकृति क्रोधी होती है। हमारे गायों की प्रकृति सौम्य में होती है, गाय को आप देखो तो सौम्य में मूर्ति है, बैठी जब ऐसे उगालती बैठी है सामने तरह से देखो तो आप शांति मिले, ऐसी गाय होती है और गायों रक्षा करती है। गायों के पालन करने वाला कौओं के बीच में रहता है, ऐसे कई साधु भी हुए हैं, कई गृहस्थ है जो गायों को पालन करते हैं, तो पालन करने वाली ये गाय रक्षा करती है। कल्याण में भी एक जगन्नाथ जो वाटिकल चित्रकार था, उसने कहा मेरी भूरी गाय, तो वो रात्रि में चोर आ गए, तो चोर आए तो वो गाय कुछ बोले और वो तोड़ा ले, तो बड़ी रस्सी बड़ी मजबूत थी, परंतु वो जोर दे रुझने नहीं तोड़ाती थी, तोड़ा करके चोरों के पीछे बड़ी भगा दिए उनको। तो गाय से रक्षा भी करती है आपकी, पहरेदार है, और जो गाय चराने वाले हैं वो बीच में सो जाए तो चारों तरफ बैठ जाती है और सब तरफ रक्षा करती है। तो गायों की रक्षा मनुष्य करते हैं, मनुष्य की रक्षा गाय करती है, गायों से खेती पुष्ट होती है, पृथ्वी से गाय पुष्ट होती है। ऐसे हमारे देश में इन गायों के कारण से हमारी सब समृद्धि है, हमारी जो संपत्ति है गायों से है। तो खेती आदि करने से अनाज पैदा होता है, अनाज से पैसे पैदा होते हैं, तो अर्घ की व्यवस्था भी गायों से तेज होती है। बछड़े होते हैं बैल होते हैं, बछड़िया होती है वो गायों में जाती है, तो घर का ही बैल होता है, घर की खेती होती है, घर की गायों होती है, घर की खाद होती है, घर की जमीन होती है, दूसरे कहीं से लड़ने की जरूरत नहीं है, हमारा निर्वाह स्वतः गायों कर देती है। तो इसलिए गायों की बड़ी भारी आवश्यकता है और गायों के दर्शन का बड़ा पुण्य बताया है, गौचर भूमि छोड़ने का बड़ा पुण्य बताया है शास्त्रों में। गावो विश्वस्य मातरा, ये अपने हिंदुओं की नहीं, संसार मात्र की माता है गऊ, सबका पालन करती है, उसके भेदभाव नहीं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उसको सबको दूध देती है, सबकी रक्षा करती है और विशेष गऊ प्रसन्न होती है, उस प्रसन्नता से रोग मिटते हैं। अभी हमें किसी सज्जन ने कहा था कि जिसके अक्षय आदि असाध्य बीमारी हो जाती है, वो रोजाना जा करके सुबह शाम गौ को सहलाओ, यहाँ यहाँ हाथ लगाओ, यहाँ कर हाथ फेरो, गौ प्रसन्न होती है, उससे बीमारी मिट जाती है, बड़े बड़े असाध्य रोग मिट जाते हैं। और जो पेट के रोग है, हृदय के रोग है, उन रोगों के खांसी जिसको है, साइसिस है, उन्हें गौ का गोमूत्र लिया जाए तो उससे रोग मिटते हैं। दमे की बीमारी है वो भी गौ के गोमूत्र मिटती है। हमारे संतों की ऐसी बात हुई है, किया है, उसका प्रयोग देखा है, करके देखा है। श्री जयदयाल जी गोविंद का जो की गीता प्रेस के संपादक, क्या उत्पादक, संरक्षक, संचालक, संरक्षक सब कुछ थे, उनके मैंने देखा है, जब कलेजा में कुछ पीड़ा होती थी तो गौमूत्र लाकर उसको गर्म करके और चलनी लोह की लेकर उसमें पुरानी रूई रख दे और उसे तबाह करके उससे कर दे, जिससे हृदय का रोग है, धड़कने बहुत कम होती है इसका गौमूत्र सेव से। और जितनी औषधियां बनती है आयुर्वेद में, तो उनमें जो धातु चीज है और जो मोह सीम हो रहा है, भिल्ला भल्ला तो भिलावा है, कुचिला है आदि जो जहर है, उनको भी शुद्ध करने के लिए गौमूत्र होता है। और जो धातु चीज है, सोना है, चांदी है, इनको भस्म करते हैं, तो उनको भी गौ में बुझा, गौ के गौमूत्र में तेल है, तकरे गवा मूत्र तेल में बुझा दिया जाता, तपा के तेल में बुझाते हैं और तेल बुझा कर छाछ में बुझाते हैं और गाय के गौमूत्र में बुझाते हैं, जिनसे उनमें शक्ति आ जाती है, उनका जो मार्ग अंश है भीतर में जहरीला अंश वो नष्ट हो जाता है और शुद्ध अंश रहता है, जिससे लोगों में बड़े असाध्य असाध्य रोग मिटते हैं। तो वे रोग मिटते उनमें दवाया गौमूत्र से बनती है, और गौमूत्र से है ये बीमारी होती है ना, भयंकर बीमारी कैंसर, कैंसर उसे मिटता है। अब मेरे पत्र में आया था, लिखा हमारे जालान जी के बेटे को हो गया था ना, तो उसने एक आदमी का कहा कि मेरा कैंसर मिटा है, बूढ़े बूढ़े गाय बैल की गोबर और गौमूत्र लेकर के उसको छान करके वो पीने से कैंसर मिट जाता है, असाध्य असाध्य बीमारी मिट जाती है। और गौमूत्र से और गोबर से कई दवाइयां बनती है। अब तो कई लोगों ने उसे आविष्कार किए हैं और फिर आविष्कार कर रहे हैं, गौमूत्र में और गोबर में बहुत बुरे कीटाणु नष्ट होने की शक्ति है। ये जो बम गिरते हैं और बम से सब नष्ट हो जाता है, परंतु जहाँ गोबर से लिपे हुए घर होते हैं और झोपड़ा होते हैं और टीबा है रहता है, वहाँ पर बम काम नहीं करता। जहाँ कांच के बने हुए कुमार आदि होते हैं, सीमेंट के बने हुए मकान होते हैं, उनमें तहस नहस कर देता है ये सीमेंट और ये बम, और वो अणु बम आदि इसमें ज्यादा असर होता है। जहाँ टीबे है, गौमूत्र से गोबर से लिपा हुआ आंगन है उसमें वो काम नहीं करते। गौमूत्र होती गोबर है जो गर्मी में तो ठंडा रहता है और सर्दी में वो गर्म होता है, और सीमेंट होता है गर्मी में ठंडा होता है, गर्मी में गर्म हो जाता है बहुत जल्दी तेज गर्म होता है, पहले चलने में मुश्किल हो जाती है, तब होता है, और ठंडी में ऐसा हो जाए तो पैर फट जाते हैं। और वो गोबर से लिपा हुआ आंगन है वो हमारे गर्मी में ठंडा रहता है, ठंडी में गर्म रहता है। तो इस तरह से अपने शरीर के लिए जितना वो उपयोगी होता है, इतना आपके सीमेंट आदि नहीं होता है, ये विरुद्ध पड़ता है, वो अनुकूल पड़ता है। तो गायों के गोबर में लिख सकते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि गवों के ये लक्ष्मी बचते सरुच्चारे, जब भगवान ने सृष्टि की आदि दी, अब सृष्टि रचो, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, रचना करने में मनुष्यों की रचना की, तो मुदमाप देव भगवान बड़े प्रसन्न हुए। परंतु जो और सबकी रचना की, देवताओं की, मनुष्यों की, सबकी रचना की, वे गाय की रचना की, तो गाय की रचना से बड़े खुश हुए भगवान। तो गौ के कहा कि ये बड़ी पवित्र है, तो फिर उसमें देवता आकर निवास रखने लगे, तो गायों के शरीर में संपूर्ण देवताओं की शक्ति रहती, देवताओं का निवास है, उन्हें आंखों में चंद्रमा और सूर्य रहते हैं, नासिका में अश्विनी कुमार रहते हैं, मुख में अग्निदेव रहता है, उधर में समुद्र रहते हैं, धन होता है गुब्बारा उसमें भी समुद्र रहते हैं, और गौओं के खुरों में नाग देवता रहते हैं। ऐसे सब देवता आ गए, बस गए, तो लक्ष्मी जी और गंगा जी ये देरी से आई, सब लोग बस गए। जो कहा भी गंगा हमारे गांव में स्थापित है, महाराज रूम रूम देवता हो गए, ये तो शीश डूब गई, अब जगह नहीं है, तो कहीं हमारे को मिल जाए। तो कहा भी गोबर है, तो लक्ष्मी व्रति रुचारे, गोबर में लक्ष्मी का निवास है। फिर गंगा जी आई, बोले गोमूत्र है आप, तो गोमूत्र में गंगा जी रहती है, तो कहीं पवित्रता करनी हो, आपके कोई जन्मता है, किसी की मृत्यु हो जाए, तो शुद्धि करने के लिए गोमूत्र दाग छिड़कते हैं। बच्चा पैदा हो तो उसका सूर्य पूजा तो गोमूत्र चौका देते हैं, और गोमूत्र ला करके रखते हैं, गोबर से चौका दे करके शुद्धि करते हैं। नामकरण संस्कार होता है तो गोबर और गोमूत्र से होता है, विवाह होता है तो वहाँ भी गोमूत्र से लेप करके और शुद्ध बना कर वहाँ समरी बनती है। तो गौओं के बिना महाराज गो ब्राह्मण गाय से कोई काम होता है, शुद्ध ब्राह्मण को बुलाओ और गायों का गोबर हार लाओ, उससे वो शुद्ध और शुद्ध होती है चीज। व्यवहार जितना होता है आपने गौओं का से होता है, अरे गौवा रहती है गोमूत्र गोबर में, रोग निष्ठ होते है तो वहाँ निरोगता होती है। भूत प्रेत पिशाच आदि भी अशुद्ध चीजें गोमूत्र और गोबर है, जहाँ पर वे नहीं आती है। इस तरह से गोमूत्र में गायों के गोबर से बहुत शुद्धि होती है। खेती करने वाले इन बातों को जानते हैं, तो पहले बैलों से खेती होती है और उस गोबर से प्रत्येक खेती खेती तैयार होकर अनाज निकालते हैं, तो वो खलिहान होता है, खला होता है, लाटा खला उसको कहते हैं, उसमें वो अनाज निकाला जाता है, उसमें ठेकर तैयार करते हैं, तो फिर चावल कूजते हैं, वो भी गोमूत्र में गोबर रख करके और गोबर के ऊपर सिट्टी रख करके उसे पूजन होता है। पहले ही पहला अनाज पैदा होता है तो उसी पूजन होती है, और गौओं का तो माद होता है, मानो सब इकट्ठा करके सिट्टी और उसे उखा करके और गाटा करते हैं, तो उसमें इकट्ठा करके सब ठीक हो गया तो एक ढीक बनाते हैं, राश कहते हैं उसे, उस राश के ऊपर गायों के गोबर से छाना से बनी हुई राख, वो उनके ऊपर देने से उसी रक्षा होती है। नहीं तो मंत्रों से लोग अनाज उठा लेते हैं, तो गोबर की रेखा दे दी जाए, कार दे दी जाए, तो वो गोबर नष्ट नहीं होता, और उसको ओपन करके और फिर जो धान निकालते हैं, धान का जो राश बन जाती है, राशि जो बोड़ कहते हैं मारवाड़ में, वो होता है, तो उसके ऊपर भी वो राख की किनार लगा देते हैं, जिससे कि वो कोई छुरा नहीं सके। मंत्रों के द्वारा लोग अनाज को उठा लेते हैं, पर गोबर की राख कार निकालने से नहीं बार सकते हैं, इसलिए उन्हें शुद्धि होती है, मंत्र आदि का प्रयोग उस पर नहीं होता है। ऐसे गोबर में शक्ति है, और गौओं के गोबर से बहुत कल्याण होता है, कई रोग मिट जाते हैं। आजकल तो आविष्कार हो रहे हैं विशेष विशेष है, जो मैं सब नहीं जानता हूँ, मेरे सामने साहित्य आया है, मैंने वो पूरा पढ़ा नहीं, याद भी नहीं है, पर बहुत रोग मिटते हैं। ये अगरबत्ती बनती है बड़ी सुगंधी वाली, और जो कंडा होता है उस कंडे से धुआं निकलता है, उसमें वो तो आपने भी देखा है, तो मैंने देखा है, धुआं में कड़वापन होता है, जैसे आग आदि लकड़ी का कड़वा होता है धुआं, वो आंखों में गले में गर्मी करता है, परंतु कंडा और छाने होते हैं उनका जो धुआं आता है उस धुआं में एक मिठास होता है स्वाभाविक। अगरबत्ती बने बिना उस धुआं में एक विलक्षणता होती है। दूध भी गर्म किया जाए तो कंडा से किया जाए, गोबर का बना हुआ जो छाना है उससे, तो वो दूध बढ़िया होता है, उस आंच से लकड़ी के आंच से करने से वैसा नहीं होता है। तो गांव में लोग गाय रखते हैं, खेती करते हैं, वो गऊ को गोबर के बने हुए कंडा से ही दूध गर्म करते हैं, वो दूध बड़ा शांतिदायक होता है, उसमें घी भी अच्छा आता है और जमता भी, दही भी बढ़िया बनता है। तो गऊओं के गोबर में शक्ति विलक्षण है, उसको बढ़िया होता है, और गऊओं से एक बनता गैस, वो देखा है ऋषिकेश में भी, वहाँ है भियाणी में बहुत विशेषता से गौशाला में मैंने देखा है, तो बहुत से वो गोबर इकट्ठा कर लेते हैं, गोबर इकट्ठा करके के और बड़ा बहुत सा बना लिया, उसको ढक दिया, उससे गैस बनता है, उस गैस से बिजली बनती है, विदेह से सब प्रकाश होता है। यानी गौशाला में मैंने देखा, आप ही देख सकते हो, यहाँ होंगे जानते ही होंगे, तो उसे जितने कर्मचारी रहते हैं सबको बिजली उन गैस से मिलती है, और गायों के ग्वार है, भाटा है, गर्म करते हैं वो भी उस गैस से करते हैं, और गैस होकर तो वो काम देता है। गैस निकलने के बाद गोबर ठंडा हो जाता है, वो खाद से खेती बहुत बढ़िया होती है। गोबर नया होता है उसमें तेजी ज्यादा होती है, वो तो ज्यादा वर्षा हो तो ठीक है, थोड़ी वर्षा हो तो अनाज जल जाता है, तेजी होती है। और गैस निकलने के बाद जो वो गोबर होता है वो गोबर बड़ा ठंडा होता है, उसे खेती में बहुत बढ़िया खाद बढ़िया होती है। तो इधर महाराज अग्नि का काम देते है, बिजली का काम देती है वो खाद इस तरह से, और गायों के गोबर से रोग मिटते हैं, गौमूत्र से रोग मिटते हैं। रोजाना जो बछड़ी है छोटी जो दूध पीती है उसका थोड़ा दो थोड़ा रोग है गौमूत्र, तो पेट के अनेक रोग मिटते हैं, उदरीय रोग जितने वो सब मिटते हैं। बूढ़ी बड़ी गाय का जो गौमूत्र होता है उसमें तेजाब तेज होता है, उसमें जलाने की शक्ति होती है, वो अगर ज्यादा लिया तो आंतों में छेद हो जाता है, खराबी हो जाती है, किसी ने ऐसे लिया तो ऐसी बड़ी मुश्किल हो गई, तेजी होती है। उसमें मिलाना हो तो गंगा जी का गोश्त, गंगा जी का जल उसमें मिलाकर वो लेना चाहिए, नहीं तो लेना चाहिए बछड़ी का, बछड़ी का सोम में वो मूत्र होता है, उसमें रोग मिटते हैं। गऊ का घी है, उस घी में भी लिख सकती है, घी होम में काम आता है। नाद भवंति भूतानी पर्जन्याद अन्न संभव, अज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भव समुद्भव, तस्मात सर्वंगम प्रथम ब्रह्म नित्यम एक प्रतिष्ठितम। अन्नाद भवन्ति भूतानि, जितने प्राणी पैदा होते हैं अन्न से पैदा होते हैं, वो अन्न अलग अलग अन्न है, हमारा अन्न खेती में होने वाला ये अन्न होता है, और जमीन से पैदा होने वालों का जमीन अन्न है, और मच्छर और छोटे छोटे पैदा हो जाते उसमें जो गीली जमीन होती है वो उनका अन्न है, उनसे पैदा होते हैं। लता की तरह लंबे लंबे सांप की तरह होते हैं, वो मिट्टी खाते हैं, मिट्टी में मिट्टी मिट्टी उभर करके रख देते हैं, तो उसमें मिट्टी अन्न है, तो अन्न होता है वर्षा से, मानो गीलापन मिट्टी में आता है तो गीलापन आने से आहार होता है। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि, प्राणी जितने छोटे बड़े होते हैं, स्थावर और जंगम सब अन्न से पैदा होते हैं। स्थावरों का अन्न खाद है, वो अन्न है, मिट्टी और खाद और बालू ये मिल करके दी जाती, वृक्ष बहुत बढ़िया होते हैं, तो वृक्षों में अन्न से प्राणी पैदा होते हैं, तो वे स्थावर प्राणी है। लता है, दूब है, घास है, अनाज के पौधे हैं, गेहूं है, बाजरा है, जौ है, चना है, मूंग है, माठ है, एक सब अनेक उर्द है, मक्का है, ये सब उस खाद से पैदा होते हैं, इसी ये पैदा होते हैं, उनसे अन्न पैदा होता है, वो अन्न से फिर प्राणी पैदा होते हैं। हम लोगों का जन्म होता है वो भी किससे होता है कि माँ बाप खाते हैं अन्न, उससे अंश बन करके हम पैदा होते हैं। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि, जितने प्राणी पैदा होते हैं वे सबके अन्न से पैदा होते हैं, और अन्न वर्षा से होता है, और वर्षा होती है यज्ञ से, तो यज्ञ किया जाए उसमें गऊ का घी काम लिया जाता है, भैंस का, भेड़ बकरी का, ऊंटनी का आदि का घी काम में नहीं लिया जा रहा, ऊंटनी का तो घी बनाते भी नहीं, पेड़ा कोल दूध ही पीते हैं, पर गाय का, भैंस का, भेड़ बकरी का दूध होता है, तो उनसे वो देवता प्रसन्न नहीं होते, वो गाय के घी से ही यज्ञ होता है, आहुति दी जाए तो वह गऊ के घी से आहुति दी जाती है। अग्निप्रास्थ होता है सम्यक, आदित्य मुपतिष्ठते, आदित्य जायते वृष्टि, वृष्टि अन्नम तथा प्रजा, तो वो आहुति दी जाती है, उसकी सुगंधि होती है, उससे देवता प्रसन्न होते हैं। ये सूर्य भगवान की किरणा है, इसमें यज्ञ का धुआं मिलने से ये किरणा पुष्ट होती है, पुष्ट होने से ये जमीन का रस खींचते है भी, वो खींचते है जितना ऊपर जाकर के जल पड़ता है, सब चीज गिरती जीती है, मेला मूत्र आदि के इनमें से सूर्य सब रस खींचता है, पुष्पों से भी खींचता है, वृक्षों से खींचता है, गीली जमीन से खींचता है, और वो सब सब जाकर आदित्य और आदित्य में जाकर जल शुद्ध होता है। इस वास्ते बताया, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सोसरी की नहीं, समर्थ लोग आज तो कहते थे धनी है तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई, धनी समर्थ नहीं है, समर्थ नाम बलवान का नहीं है, समर्थ नाम धनवान का नहीं है, समर्थ नाम विशेष शक्ति का नाम नहीं है। समर्थ का अर्थ होता है कि जो कमजोर को बलवान बना दे, अशुद्ध को शुद्ध बनाए गए, मल वाले को निर्मल बना दे, नीचे को ऊंचा बनाए दे, बंद वाले को मुक्ति कर दे, उसमें समर्थ है। जो दूसरे को पुष्ट बनाता है वो समर्थ होता है। धनी आदि तो गरीब बनाते हैं लोगों को, इनका वर्ष चले तो धन नहीं दूसरों के पास में, किस तरह से ही उनका धन लूटते हैं, ये समर्थ नहीं। राजा महाराजा धनी बड़े आदमी कहलाते हैं, ये है तो बड़े ही ठीक है, परंतु ये संसार का उपकार इतना नहीं करते, पर ऐसा नहीं करते, नियम नहीं है। कई धनी आदमी बड़ा पुण्य करते हैं, परंतु विशेष करके इनके धन संग्रह करने की इच्छा ज्यादा होती है, धन का उपयोग करने की इतनी इच्छा नहीं है जितने धन संग्रह की। और धन संग्रह करता है वो देश को दरिद्री बनाता है, क्योंकि सब जगह से इकट्ठे कर एक जगह कर लेता है, जो पैसा घूमता हुआ सबकी पूर्ति करता है वो बंद हो जाता है, बंद हो जाने से दरिद्रता आती है। तो खेती आदि से इनसे ये पुष्ट होती है, इससे अनाज होती भूतानी प्राणी, छेदज हो चाहे अंडज हो चाहे उद्भिज हो चाहे जलज, चार तरह के प्राणी होते हैं। कई प्राणी जेर से पैदा होते हैं, जैसे मनुष्य होते हैं, और जैसे पशु होते हैं, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, हिरण है, लोमड़ी है, और सियाल है, आदि ऐसे चीज होते हैं। ये सब जेर है, जरायु है, जरायु होती है, उससे पैदा होते हैं, हम लोग उससे होते हैं। जो बच्चा होता है ना, बच्चा रहता है, एक झिल्ली होती है, वो भी बनती है सांप उसी से ही, जिससे बच्चा बनता है, उस झिल्ली के भीतर बच्चा रहता है, वो जो जरायु को जरायु कहते हैं, उसका नाम जेर कहते हैं, जर कहते हैं, तो उसके भीतर रहता है, उससे ये पैदा होता है। पैदा होने के बाद में वो जो जेर होती है माताओं की भी होती है, उसको आंवल कहते हैं, उसको ओल भी कहते हैं, आंवल कहते हैं, ओल कहते हैं, ओल ऐसी है, इसकी परंपरा ऐसी है, इसका स्वभाव है, वो स्वभाव परंपरा उसमें आता है। आपके यहाँ ओरा नदी है, ओरा या गुजरात में ही हमने तीर्थार देखा है, तो सुखदेव जी महाराज अवतार लेते हैं, बाहर जाते हैं तो जदे जनते ही चल देते हैं, भरा भ्रष्ट गर्भ में रहे कि बाहर भगवान की माया है, उसमें फंस जाएंगे, तो बाहर में नहीं भीतर ही रहे। फिर भगवान ने माया को बंद किया उस समय जन्मे, तो कई शुद्ध पुरुष हुए उस समय जन्मे भी, तो सुखदेव जी महाराज से इसे चल दिए। तो वो जो जेर होती है पीछे, जिस उल्ब में उल्बे नागृत उल्ब होती है, वो जेर होता है, वो लटकते ही चले गए, तो गुरु महाराज गए ऐसा है, उससे वो लेर बने, उसमें जो नदी बनी है वो ओरा नदी है, वो ओर है, ओरा नदी बनी है, तो इस तरह से वे चले गए। तो मानो जेर जेर से पैदा होने पशु पैदा होते हैं, और कई अंडज होते हैं, अंडज को द्विजय भी कहते हैं, जैसे पक्षी है, और जो सांप है, ये गिलहरी है, ये गोदा जो घर में छिपकली होती है, और क्रिकेट होता है, ऐसे कई जानवर अंडे से होते हैं, अंडे से पैदा होते हैं, पक्षी अंडे से पैदा होते हैं, पहला अंडा पैदा होता है, अंडा फिर पक करके प्राणी पैदा होते हैं, वो अंडे से कहलाते हैं, जरूर से पैदा जरायु कहलाते हैं, और दूसरे उद्भिज होते हैं, ऊपर को भिन्न करने वाले, वृक्ष आदि है, अनाज आदि है, ये जमीन में बोए जाते हैं, ऊपर को निकल कर जमीन में वे पैदा होते हैं, वे उद्भिज होते हैं, और वो श्रेज होते हैं, पसीने से पैदा होते हैं, जुम्मे लीख आदि शरीर में पैदा होते हैं ये, और दूसरे वर्षा के ऋतु में तरह तरह के छोटे छोटे अनेक जानवर पैदा होते हैं, तो वो सब वर्षा होती है, गर्मी होती है, जिससे सब में पसीना निकलता है, उस पसीने पैदा होते हैं, वे श्वेदज कहलाते हैं। ये चार खाना है, तो चार खाना में वर्षा का संबंध है, और वर्षा का यज्ञ के साथ संबंध है, यज्ञ का गौओं के साथ संबंध है, सहयज्ञा प्रजा से पूर्ववास प्रजा भी ये वशेष प्रजा करी प्रजा, तो उसमें प्रजा हुई जैसे ब्राह्मणास्ते वेदास्ते यज्ञास्ते पिता पूरा। आरंभ में ब्राह्मण वेद और गौ इसे यज्ञ होता है, तो यज्ञ वेद को बताने वाला विधि बताने वाला है, करने वाले ब्राह्मण है, और करने की सामग्री गौओं से मिलती है, गौओं का कांडा गौओं का ही घी, उससे तो वो गौओं की आहुति दी जाती है, उस आहुति से किरणा पुष्ट होती है, किरणों से वर्षा होती है, वर्षा से फिर अनाज पैदा होता है और अनाज से प्राणी पैदा होते हैं और प्राणियों में मनुष्य होते हैं, वो मनुष्यों के द्वारा यज्ञ होता है और प्राणी तो पैदा हो चले जाते हैं, मनुष्यों के द्वारा यज्ञ होता है, यज्ञ से फिर वर्षा होती है एवं प्रवर्तितम चक्रम ये चक्र चलता है। तो यज्ञ ये वेदास्त यज्ञास्त ब्राह्मणास्त पैदा पैदा हुए वे यज्ञ जितने होते हैं सब गौओं से होते हैं और जो बाजू वृक्ष आदि पैदा होते हैं उनको पुष्टि गौओं से होती है, उसमें जो पीपल है पाकर है आदि जो यज्ञ के जितने वृक्ष है उसे संविदा होती है, उस संविदा में गौओं के घी से आहुति दी जाती है उससे पुष्टि होती है, उस घी के बिना दूसरी आवाज ऐसी आहुति दूसरी बनती नहीं, उससे ही पैदा होते हैं। तो मतलब सृष्टि सब पैदा होती है, उस पैदा में यज्ञ मुख्य बताया है और यज्ञ में गाय का घी ही मुख्य बताया गया है वो देती है, दूसरी गाय का दूध बालक हो तो बालकों को गाय का दूध पिलाओ, माँ का दूध सबसे बढ़िया होता है माँ का दूध, दूसरा होता है गाय का दूध, गाय का दूध बीमार हो जाते उनके भी गऊ का देते हो, अरे ज्यादा बीमार होते अन्न नहीं पचता, कहते गाय का दूध दे सद्य बल करम पाया, ये दूध बहुत जल्दी शक्ति देने वाला होता है, इस वाले बूढ़े अवस्था में दूध काम होता है, तो जन्मते तब दूध पीते हैं और जो जवान हो जाते हैं फ्रेश उसमें जो वायुकरण आदि के है बहुत सी दवाइयाँ जिससे कि संतान आदि पैदा होते हैं वो भी गाय के दूध होता है, तो उससे पुष्टि होती है स्त्री और पुरुषों को, वायुकरण भी होता है गऊ के दूध से होता है, गाय के दूध से गाय के घी से वो होता है जो सृष्टि पैदा होती है, तो जवान अवस्था में देते हैं वृद्धावस्था में देते हैं बीमार ज्यादा अवस्था में कहते दूध लो कुछ दूध भी दे दो वो दे दो, उनके बाद मर जाते हैं, मरने पर श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध में तरह तरह की बात देते हैं, परंतु सबसे पुष्टि बड़कों की कब होती है जो हमारे पितर है उन पितरों की पुष्टि खीर से होती है और खीर गाय के दूध का होना चाहिए, भैंस का और विदेशी ये नहीं अपनी देशी गाय उसका खीर होती है, वो खीर बनाने से खुश होते हैं क्योंकि जो पितर है वे उष्ण उपाय है गर्म गर्म खाते हैं, वो भाप निकलती तब तक भोजन करते हैं, ठंडा होने भोजन नहीं होता उनके, सादे में लड्डू आदि करते ये नहीं करना चाहिए, खीर बनानी चाहिए गाय के दूध की, वो खीर बहुत देर गर्म रहती है जल्दी ठंडी नहीं होती है खीर, तो खीर को पाते हैं पितर उनकी तृप्ति होती है, तो मानो वो गाय की माताओं का जो गर्भ रहता है उस गर्भ में भी ऐसी एक विलक्षण बात है। एक बात सुनाऊं आपको, एक गांव में सज्जन रहते थे वो मेरे देखे हुए हैं, मैं परिचित हूँ उनसे, उनके एक स्त्री के बालक होते जो छोटा बालक होता कोई तो मर जाता कोई जन्मता ही मर जाता, कोई मरने पर दो चार दिनों में मर जाता, सात बालक मर गए। फिर पूछा एक संत मिले कि महाराज ऐसे इसके बालक है वो जीता ही नहीं, सात बालक हो गए और मर जाते हैं थोड़े थोड़े देर से, तो उन्होंने एक दवाई बताई, उन्होंने बताया कि जब महीना डेढ़ महीना का पेट रह जाए उस समय में सफेद गाय और सफेद गाय को दूना चाहिए, तो जिस बर्तन के ऊपर कपड़ा बांध दो जीरा कपड़े को आट कर दो मिश्री, उस मिश्री के ऊपर दूध दुहा जाए और वो दूध उसी समय ही वो स्त्री पी ले तो गर्भ में पीती रहे तो पीने से बालक होगा, तो एक ढाई वर्ष तक ये बच्ची हुई और दूसरे बच्चे वो बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा कोई आजकल में मर गया नहीं पर अभी तक मेरे सामने है जोधपुर में है, तो उसके बच्चा और उसे बच्चे हो गए अब कहीं, तो वो जी गया एक बालक, तो वो जी गया, फिर उसे पूछा गया कारण क्या है, तो सज्जनों ने बताया कि उसके पेट में अग्नि तेज है माँ के, तो बच्चा होता है कोमल वो अग्नि से जरूर जाता है मर जाता है, तो गाय का वो दूध मिश्री का मिला हुआ ताजा पीने से वो अग्नि शांत होती है उस बालक को पुष्ट मिलती है तो बालक पैदा होता है, तो गर्भ में भी गाय का दूध काम देती है काम देता है, बचपन में गाय का दूध काम देता है, बड़े होने पर भी गाय का दूध काम देता है और बूढ़े होने पर भी काम देता है और मरने पर भी काम देता गाय का दूध जिसे खीर बनती है, तो गाय तो चलते पीढ़ियों तक आपकी है, गऊ माता कहते हैं, आपकी माता भी गऊ है और माँ की माता नानी भी गऊ है और बाप की माँ होने दादी भी गऊ है, परदादी भी गऊ है, सबकी माँ तो माँ, दादी परदादी नानी सब कुछ गऊ है, गऊ से सबका सब वंश अपना पालित होता है। इस बात गऊ गऊ विश्व से मात्रा संसार मात्र की बात है, बात है गऊ। और गऊ की हवा की बड़ी महिमा बताई है, और गऊएं जिस समय में शाम को आती है ना, सूर्यास्त होता है तो गऊएं खेत से आती है, जंगल से चल करके आती है, तो उसमें गऊआ की धूल उगती है, वो बड़ा बड़ा पवित्र भाव होता है। भगवान श्री के राम जी का ब्याह हुआ है तो विमल गोद ढेनु मिला, उसको गोद भूली, जिस समय गऊआ धूल उगती है उस समय का मांगलिक होता है, उस समय ब्याह होना बड़ा मांगलिक माना गया है। भगवान राम जी का ब्याह उसी समय हुआ विमल गोद भूली बीमा में। तो मारवाड़ी लोग गुदल के सवा गुदल क्या कहते, गुदल मानो गोद भूली का, गो उड़ती है वो धूलिका का सवा होता है, वो मंगली होता है, और गऊ की धूली से पवित्रता बहुत आती है। दशम स्कंध में भगवान का वर्णन दो बार आया है, भगवान गायों के पीछे है तो उनके सुंदर अलकों का वर्णन है, कृष्ण का सुंदर बड़ा प्यारा वर्णन है कृष्ण भगवान का, जिसमें कई गायों की धूली लगी हुई सब जगह भगवान कृष्ण में शरीर में, तो वो बड़ा सुंदर रूप है, तो उनसे पवित्रता होती है। और गऊआ चारण करने के लिए भगवान कृष्ण पैदल जाते हैं, पैर जूती नहीं रखते। यशोदा मैया ने कहे बेटा जूती बना लो, तो मैया जूती बना लो, जूती जब बनाओ मेरे गऊओं की जूती बना दे, जितनी गए उन सब जूती बना दे, वे बिना जूती घूमती है, मैं जूती कैसे पहनूं, मेरी गऊ पहनती है नहीं, मैं नहीं पहनूंगा। तो नंगे पैर में भगवान गऊओं को चराते हैं, और गऊओं को चरा कर गऊओं के दूध गऊओं के माखन वही भगवान खाते हैं, वो जिससे कितने हृष्ट पुष्ट होते हैं, कितना राक्ष नाश का पृथ्वी का भार दूर कर दिया भगवान ने। गऊओं को भगवान को प्यारी है गऊ है, इस बात भगवान का नाम गोपाल है। और तो अब वो क्या कहे, गीता जी की मैना करते हुए भी कहा है कि अक्षर वो उपनिषद होगा, वो जितने उपनिषद है जो वेदों का सार भाग है जिसमें ज्ञान का वर्णन है, उस ज्ञान के विभाग का नाम है उपनिषद। वेदों का सार संपूर्ण वेदों का सार उपनिषद, उपनिषद का सार गीता जी, तो सर्वोपनिषद होगा वो, संपूर्ण उपनिषद गाया है। और दो था गोपाल नंदन, उसको दूने वाले गोपाल नंदन भगवान कृष्ण है, वो वसुदेव नंदन नहीं है, गोपाल नंदन है, नंद बाबा के बेटा है, क्यों गाया रखने वाले यही थे। अरे गायों का दूना रखना तो गोपाल जानता है, अब दूसरे क्या जाने, अभी शहर में रहने वाले भाई क्या जाने, गायों जानने रखने वाले जानते हैं। तो दो था गोपाल नंदन, सब उपनिषद गाया हुई गोपाल नंदन भगवान कृष्ण को दूधने वाले, और 500 वर्ष प्रथानंद अर्जुन है वो बना है बछड़ा गोदूधी, और भगवान वो दूधने वाले, दूध हुआ गीता अमृत, और भोजन करने वाले अच्छी बुद्धि वाले भी भोगता, तो दूध होता है तो पहले बछड़ा जब सूखता है तब दूध गाय में आता है, तो कृष्ण भगवान दूने वाले, परंतु अर्जुन नहीं हो तो कृष्ण कैसे दूहे, गो गो पावस्ते नहीं, गो का थरा में दूध आ जाता है, शरीर सब छोड़ गए थरा में, तब ना वो पीता है, तो बछड़ा आता है वो दूध पीता है, ऐसे ऐसे ऐसे ठोकर मारता है, तो वो ठोकर मारने से वो गो का दूध आ जाता है थरों में। तो किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतन किम प्रोक्त है, ये थोपा दे रहा है अर्जुन, जिससे भगवान कहते अक्षर ब्रह्म पर्व स्वभाव अध्यात्म चेते भूत भगवत भगव संगीत है। तो गीता रूपी अमृत दूध निकला है तो फिर गोपाल नंद से निकला है, तो गोपाल वाले एक वेद उपनिषद गाया है, उन गायों का दूध है अमृत, जिससे अमर हो जाए सदा के लिए गीता के पढ़ने से, गीता के विचार करते हैं, गीता के अनुसार अपने जीवन बनाने से। तो गऊआ सबकी भूल है, माता है सबकी, श्रेष्ठ से पालन करने वाली सब दृष्टियों से, तो अर्थ पालन करने वाली ये, धर्म पालन करने ये काम, जवानों को जवानी देने वाली, कामना सिद्धि करने वाली गायों का दूध है, और मोक्ष करने वाली गाय है। नरकों में जाते हैं तो वहाँ पर भी बैतरणी नदी में जाते हैं तो गऊदान दिया हुआ है, उस बैतरणी से पार करते हैं, गऊदान का बड़ा महत्व है, विशोत्सर्ग होता है, बछड़े का दान दिया जाता है, गाय का दान दिया जाता है, नरकों में गाय रक्षा करती है, तो गैया तो लोक में शुद्ध से करती है, धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ गाय से होता है, तो गाय से कोई चीज बाकी नहीं जो न हो, रघुवंश हुआ है महाराज, वो गऊ से पैदा हुआ है। महाराज दिलीप थे तो वो स्वर्ग में गए थे देवताओं की रक्षा करने के लिए, वो जल्दी जल्दी जा रहे थे तो कामधेनु बैठी उसको नमस्कार नहीं किया तो वो गए तो संतान नहीं हुआ। भाई उन्हें चार वशिष्ठ ने पूछा कि महाराज क्या करूं, संतान नहीं है। तो ये कामधेनु नहीं है, कामधेनु की बथरी है, इसकी सेवा करो तो इसी कृपा से हो जाएगा। गऊ का साप है, नमस्कार न करे अपराध के कारण तुम्हारा संतान नहीं हुआ। तो फिर उसने गऊ की सेवा करी। रघुवंश में पहले दूसरे स्वर्ग में विशाल वस्त्र से वर्ण आता है तो गायों की सेवा करी। तो महाराज दिलीप और उसकी खास महारानी सुदक्षिणा, तो ये दोनों राज रानी जाकर गांव की सेवा करती है। वशिष्ठ जी के आश्रम में कोई नौकर नहीं, वे दो ही वहां पर रहते हैं। रात्रि वो गऊ की जगह गाय के साफ कर दी। नंदनी गऊ थी, नंदनी नाम की गाय, ढेरू कम धेनु की बछड़ी, उसकी वे सेवा करते हैं। तो रात दीपक कर दिया, साफ कर दिया, चाला ठीक कर दिया और सुबह उनका पूजन किया। पूजन करा कर फिर वो पहुंचाने जाया करते और महाराज और दिलीप सदा साथ में रहता। इस तरह से वो सेवा करी है। तो स्थितस्थिता मुचरित प्रयाता मेषु निषेधु सीम आसन बंद धीर जलाभिलाषी जलमा ददा नाम छायाताम भूपति रंगसत। जैसे छाया मनुष्य चलती है ऐसे गऊ की छाया की तरह भी चलता। गऊ चलती है तो चलता है, गऊ ठहर जाती है खड़ा हो जाता है, गऊ जल पीती है तो पीता है, घास चर लेती है तो भोजन करता है। ऐसे गऊ की सेवा करी और रात्रि में सब सेवा करती सुदक्षिणा महारानी अपने हाथ से, और दिन भर गऊ की सेवा करते। वो सप्तक देते त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनो धर्मस्य तस्य। 21 दिन हो गए सेवा करते करते। 21 दिन होने पर गऊ ने विचार किया कि मेरी कैसे सेवा करता है। तो माया सुवृद्धा परीक्षित उसने माया प्रकट करी। वो गंगा जी किनारे डूब चढ़ती चढ़ती गाय पहाड़ की गुफा में चली, गुफा के सामने चली गई। राजा वो खड़ा था, हाथ में तो धनुष बाण था, धनुष चलाया हुआ बाण हाथ में था ही। वो देखने लगे पर्वत की शोभा को। इतने में गुफा में से एक सिंह निकला, सिंह ने आक्रमण किया। आक्रमण करते ही वो गऊ चलाई तो वो बगैर धनुष लेकर के बाहर ले गया, चलने लगा। तो बस ये हाथ ऐसे, ये हाथ ऐसे जाएगा, बाहर निकाल दे हाथ किया ऐसे, चित्रार्पिता युवा वर्तस थे ऐसे चल गया। वो जब सिंह बोला, अरे सिंह भाई तुझसे चाहता है कि मैं सच चला नहीं सकता, तू चलाए तो मेरा को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू देखता है अमुम पूरा पश्य देव दारुम पुत्री कृतो सौ प्रश्वध न यो हेम कुंभस्तर निश्रता नाम स्कंद से मातु पैसा रसज्ञ। देखता है वृक्ष देवदारु, ये देवदारु बड़ा प्यारा भगवान शंकर को पार्वती ने अपना दूध सींचा है। दूध जैसे कार्तिकेय है, जैसे गणेश है, ऐसे पार्वती का बेटा है ये। तो ऐसे घूमते हुए शंकर आ गए तो देखा कि बनेले हाथी ने अपने खुजाल के इनकी त्वचा उछड़ गई। अब हाथी जोर से कर गए तो उतर जाती है। तो पार्वती को ऐसा दुख हुआ जैसे कोई कार्तिकेय का सबड़ा उतार दे। तो क्या करे, तो वो समझता है मैं कुंभ मित्र हूँ, कुंभोदर मेरा नाम है और मैं शंकर के पास रहता हूँ। नंदी पर चढ़ते हैं तो मेरे पर पैर रखकर नंदी पर चढ़ते हैं तो शंकर के चरणों से मेरी पीठ पवित्र हुई हुई है। तू क्या चीज है, जमराज की ताकत नहीं मेरे सब कड़ी नजर देख ले, मैं शंकर भगवान का भगत हूँ। तो शंकर ने कहा कि तुम यही रहो, बाहर मत जाना, शिकार के लिए जाओगे तो उस समय कोई इसको तकलीफ दे दे वृक्ष हो तो मैं वहां ही रहता हूँ। आज कई दिनों से आज गाय सामने आ गई है, उपस्थित सोनित पारणा में, आज पारणा करूंगा मैं, कई दिनों का भूखा हूँ। विश्वास करो सत्म निवृत विहार लज्जा गुरु भगवान दर्श शिष्य भक्ति, तुमने अपनी भक्ति दिखा दी, अब तुम चले जाओ, ये तो मैं भोजन करूंगा इसका। और चले भोजन इसका क्यों करे तुम, कि मैं कैसे करूँ, मेरे तो अंक आगे तो सत्म वृत्ति, मेरा तो भोजन यही है जो यहाँ आ जाए, मैं तो जाता नहीं कहीं, इस बात गऊ खाऊंगा। वो कहते मैं खाने दूंगा, बहुत बजाने के अंत में कहा तू मेरे को ले ले, तू भूखा नहीं रहे, तू भी ले ले और मेरे को ले ले, मेरे को खा ले, तेरा पालना भी हो जाएगा, गजा भी छूट जाएगी। तब वो सोगा हंसकर बोला, खेतू बड़ा मूर्ख है, एकात पत्रम जगत प्रभुत्व नवम वया कांत निदम वपुष्ट अल्प से हेतु और बहु हाथ मिशन विचार है। मूर्ख है, प्रतिभाषी में महान मूर्ख है तू। एक गाय के लिए अपना शरीर दे रहा है, गाय एक तेरे मरने से गाय एक बचेगी, और जीता रहे हुआ हजारों ही गायों को बचाएगा, हजारों ही प्रजा को बचाएगा। तू श्रद्धे तो तेरे जीने से कितना लाभ होगा, मरने से एक गाय बचेगी। इस वास्ते बड़ा मूर्ख है तू। उसने कहा क्षताज के लिए क्षत्रिय होता है, दुख से रक्षा करे, उस क्षत्रिय है। ये बेचारी गाय मर रही है दुख में, इसकी रक्षा न करे तो मेरा क्षत्रिय नाम ही होगा। यही बड़ी निंदा होती, मेरा क्षत्रिय पड़ा नष्ट होता है, इस वास्ते मैं तो रक्षा करूंगा। फिर वो बात अंत में कहा कि देख, संबंध मा भाषण पूर्व माहूर व्रत संगत और बनाते भले आदमी होते हैं, उनकी आपस में बातचीत होने होते मित्रता हो जाती है। आज एकांत में तू और मैं दो ही हैं, बातें करते हैं, इतनी देर में तेरे संवाद हुआ, तू मेरा मित्र है, मैं तेरा मित्र हूँ, मेरे कहने से मेरे मित्र का कारण नहीं मानेगा, दबाया तो अच्छा मान लू क्या करे, मेरे को ले ले गाय को छोड़ दे। उसने कहा अच्छी बात, वो अच्छी बात कहते हैं, हाथ मेरा खुल गए, अब तब हो गया, तुम घर दे दिया, कपड़ा खोल करके अपने आप को फेंक दिया, ले खा ले। बस जो ही वो ऐसे पड़ता है तो उसे फूलों की वर्षा होती है। देवता कहे भेजे एक गाय के लिए प्राण दे दिए, इससे बड़ी जरूर सेवा क्या होती है? सज्जनों थोड़ा विचार करो, वो सेवा करता है पुत्र के लिए, अब पुत्र किसके होगा? जब सिंह खा जाएगा तो पुत्र किसके होगा? तो सकाम सेवा भी कैसी होनी चाहिए, निष्काम मुक्ति के लिए कितनी बढ़िया सेवा होनी चाहिए। सकाम भाव में भी प्राण तक दे देता है, वो पड़ता है फूला वर्षा होती है, सिंह है नहीं, गऊ घड़ी है। गऊ ने कहा भाई मैं तेरी परेशान, तू मेरी इतनी रक्षा करता है, तू बोल क्या वरदान चाहता है? तो उसने कहा माँ मैं तो चाहता हूँ मेरे पुत्र हो जाए, बड़ी शिष्य करता रमानंद कीर्ति सुदक्षिणायाम तरह से मेरी महारानी सुदक्षिणा के बच्चा हो जाए, जो मेरा वंश रह जाए। तो कहता है जाए। बहुत खास तो कह दूंगे न पी ले मेरा दूध पी ले, मेरा दूध पी फिर पुत्र हो जाएगा। तो माँ ऐसा अन्याय मैं नहीं कर सकता, आप वशिष्ठ गऊ हो, यहाँ से चल जाए बछड़ा पी ले, वशिष्ठ दूध ले, उनके होम सुख हो जाए और वशिष्ठ जी बचे हुए दूध के लिए आज्ञा दे दे, षष्ठांश मुर्गे रक्षित आया, हम पृथ्वी की रक्षा करते हैं, खेती होती है, अनाज होता है, छठा हिस्सा हम लेते हैं, छह हिस्सा पांच हिस्सा खेती करना और एक हिस्सा हम लेते हैं, ऐसे ही आपका दूध होगा, उस षष्ठांश में मार आज्ञा से पीऊंगा। गऊ और खुश होती है, फिर चले गए, वो दूध पिया, दूध से रघु हुआ, रघु से अज हुए, अज से दशरथ हुए, दशरथ से राम जी हुए, राम जी का वंश चला, तो रघुवंश कहलाता है, क्योंकि पहले वंश नष्ट हो गया तो गायों के कारण से वंश चलता है, गायों से पुत्र पैदा होता है, सब तरह गाय रक्षा करते है। गायों की महिमा क्या बताऊं, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, सब जगह गायों की बड़ी भारी महिमा बताई गई है। उन गऊ की रक्षा करो, आप गऊओं का पालन करो। हम अभी सूरत गए तो वहाँ भी लोगों ने बात हमारी बड़ी प्रसन्नता हुई, कसाईयों से सुधाई हुई गाय है, वो गाय से दूध आता है, भैंसे भी सुधाई है, गायों भी सुधाई है, कसाईयों से बचा करके गायों रखा है, तो कितनी बढ़िया बात है। उनका पैसा सफल हुआ है, जो काटने में जा रही थी उनको बचाई है। सज्जनों आज गायों पर और हिंदुओं पर बहुत आफत आई है। वंश नष्ट करने के दो उपाय है, एक उपाय तो मार कर खत्म कर दो वंश को, और एक उपाय वंश पैदा मत होने दो। तो मनुष्यों को तो पैदा नहीं होने देना और गायों को कत्ल कर देना, दो का नाश करने के ऊपर सरकार तुली। राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2053 तदनुसार 26 जनवरी 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे समर्थेश्वर महादेव अहमदाबाद में हुआ। राम।